można spotkać się w święta. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dzień dobry. Często pytają państwo, gdzie możemy znaleźć przedrostek prze. Otóż prze znajdą państwo tuż za rogiem, w pobliżu. Dwa kroki stąd, w zasięgu ręki, tuż, tuż w banku z żubrem. Inaczej mówiąc, w pożyczce przekorzystnej banku PKS-a. Dziękuję za uwagę. Przyjdź i sprawdź, jak niska może być twoja rata z pożyczką przekorzystną w banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze systemy antyrakietowe Patriot pojawią się w Polsce za 4 lata. Prawo do bycia zapomnianym w sieci przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Nawet do 5 lat więzienia grozi dwójce podejrzanych o wycięcie chronionego lasu w Łebie. Pierwsze patrioty w Polsce pojawią się za 4 lata. Jutro zostanie podpisany kontrakt z Amerykanami. Premier Mateusz Morawiecki mówił w TVP Info, że to bardzo dobrze wynegocjowana umowa. Jest to najnowsza technologia amerykańska. Jest to technologia, której Amerykanie nie sprzedają innym, a więc jednocześnie dowód na naszą bliską, sojuszniczą solidarność. To jest dowód na to, że Amerykanie ufają Polsce, że jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w tej części świata. Premier zapewnia, że podpisano też bardzo dobrą umowę offsetową. Nasi specjaliści, którzy negocjowali tę umowę offsetową, na pewno skorzystali z tych lekcji z przeszłości i wynegocjowali kontrakt, który jest dla Polski bardzo dobry, ponieważ znaczące elementy tego systemu będą mogły być rozwijane w Polsce. Mi zależy na tym, żeby modernizacja armii prowadziła jednocześnie do ponownego uprzemysłowienia Polski, ale uprzemysłowienia w taki sposób, żeby to był przemysł XXI wieku. Negocjacje z USA trwały prawie 3 lata. Polska otrzyma najnowocześniejsze systemy, takie z jakich korzystają wojska lądowe Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorca będzie musiał poprosić o zgodę w każdym, jakimkolwiek przypadku użycia naszych danych osobowych. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przyjął rząd. Będzie też obowiązek informowania nas o wycieku informacji o nas, dzięki czemu będziemy mogli szybko zareagować, mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Po pierwsze musimy dowiedzieć się, jakie dane zostały naruszone. Jeżeli to jest na przykład numer karty kredytowej, w reakcją naszą powinno być zastrzeżenie karty. Jeżeli to jest kradzież naszego dowodu osobistego, to oczywiście zastrzeżenie i wyrobienie nowego dowodu osobistego. Ustawa daje też internautom prawo do bycia zapomnianym w sieci, na przykład usunięcia śladów wyszukiwania w przeglądarce. Jednak całkowite zniknięcie z sieci nie będzie możliwe. To, że usuniemy dane bardzo często z serwera, nie oznacza, że gdzieś jakaś wyszukiwarka internetowa, która ma serwery i siedzibę w Azji na przykład, tych danych nie będzie przetwarzała. Więc tym buforem bezpieczeństwa najpierw powinniśmy być my. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mówimy o podmiotach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, wyszukiwarka na przykład Google ma siedzibę, ma oddział w Hiszpanii, w związku z tym jak najbardziej będzie związana z przepisami RODO, będziemy mogli wystąpić z żądaniem bycia zapomnianym. Ustawa powołuje też prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a rozpatrywanie skarg w sprawie bezprawnego wykorzystania informacji o nas ma się skrócić z prawie 500 do 30 dni. Lekarze zgodzili się na przesłuchanie Tomasza J., podejrzanego w sprawie wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Mężczyzna leży na oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu imienia Strusia. Przesłuchanie było dotychczas niemożliwe z powodu silnych środków przeciwbólowych w organizmie podejrzanego, mówi rzecznik szpitala Stanisław Rusek. Badania toksykologiczne krwi po raz pierwszy wykazały, że jest ona wolna od tak zwanych opioidów, czyli de facto substancji o właściwościach narkotyku. Pacjent zażywał silne leki przeciwbólowe. Natomiast drugą przyczyną, równie ważną, jeśli nie jeszcze bardziej ważną, jest fakt, że badali pacjenta lekarze psychiatrzy, byli to biegli sądowi i orzekli, że nie ma medycznych przesłanek uniemożliwiających przekazanie pacjenta prokuratorowi w celu odbycia przesłuchania. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna zabił swoją żonę, a eksplozja miała zatrzeć ślady przestępstwa. Jeszcze nie wiadomo, czy prokuratura już dziś przedstawi zarzuty. Pod gruzami kamienicy strażacy znaleźli ciała 5 osób. 21 mieszkańców zostało rannych. Do tragedii doszło 4 marca. Od wczoraj trwa całkowita rozbiórka budynku. Spowodowanie znacznych zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym zarzuca prokuratura 2 osobom podejrzanym o nielegalną wycinkę chronionego lasu. Maria von S. i Jerzy R. jako właściciele terenu w Łebie, na którym rósł las barzynowy, zlecili wycinkę 3 hektarów drzew, mówi Paweł Wnuk ze słupskiej prokuratury. Zarzuty to dotyczą wycięcia drzew na 4 działkach, w wyniku której doszło do zniszczenia lasu barzynowego, a także szeregu roślin objętych częściową albo całkowitą ochroną oraz okresowych siedlisk owadów i ptaków podlegających ścisłej ochronie. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Podejrzanym grozi nawet do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Pochmurno w całej Polsce, chwilami może się rozpogadzać. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Gdyni 2 stopnie, w Łomży 3, w Toruniu i Zamościu 4, w Płocku, Gnieźnie, Krośnie i Bytomiu 5, w Tarnowie i Gorzowie 6, a w Legnicy 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, minęło 7 minut po godzinie 13. My, czyli Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Natalia Grzeszczyk, zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Która dzisiaj odwoływać będzie się do naszych wewnętrznych, niejednokrotnie i często ukrytych talentów. W pierwszej części przegląd wszystkiego, co może nam w duszy grać. W piosenkach Wojciecha Młynarskiego i Jacka Mikuły w wykonaniu Ewy Bem oraz grupy Mozarta i Artura Andrusa. Jak również w skeczu autorstwa Marii Czubaszek z 95. wydania ilustrowanego magazynu autorów, w którym udział wezmą Barbara Wrzesińska i Jerzy Dobrowolski. Ale najpierw o naszym pogwizdującym głosie wewnętrznym bardzo serdecznie Jan Węglowski. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać i doszedłem do wniosku, że jedną z ważniejszych spraw w życiu człowieka jest niewątpliwie gwizdanie. Już bowiem wielki samotnik z Królewca, Immanuel Kant, powiedział: niebo gwiździste nade mną, a spokój moralny we mnie. I trudno byłoby się spierać ze znanym filozofem, zwłaszcza, że on już od ponad 200 lat, że się tak wyrażę, nie żyje. Poza tym przecież istnieją nasze przysłowia ludowe, które jak wszystkim wiadomo stanowią skarbnicę mądrości narodu. A większość z nich traktuje właśnie o gwizdaniu. Przytoczę przykłady. Nie taki diabeł straszny, jak go gwizdzą. Uderz w stół, a gwizdki się odezwą. Każda koza na pochyły gwizdek skacze, czy wreszcie cała para poszła w gwizdek. Aby jednak o doniosłości gwizdania przekonać ostatnich niewiernych, zacytuję nieśmiertelne słowa wieszcza, który tak powiada o tej czynności. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój gwizdek bawoli. Długi, centkowany, kręty, oburącz do ust go przycisnął, wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął i gwizdnął. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu wspomnieć o nazwach geograficznych, które swój źródło słów biorą właśnie z gwizdania. No przykładowo Rudna Gwizdanów, Gwiszcz, Gwizdowo, Gwiździki Małe itd., itd. Nie mówiąc już o całym Kieleckiem, gdzie bez przerwy ponoć gwiździ. Niektórzy zaś ludzie nie wiedzieć czemu na naszą stolicę mówią wygwizdów. Niestety, czynność gwizdania ma również znaczenie pejoratywne. Zdarza się nam, i to dość często, gwizdnąć coś komuś i to bez jego wiedzy. Zazwyczaj bywa to gotówka, ale przedmiotami gwizdniętymi są też samochody, kosztowności, sprzęt elektroniczny, odzież, drób, płody rolne itp. itd. Uderzmy się zatem w piersi i... Chwila, moment, gdzie jest mój portfel? Kto mi go gwizdnął? O nie, proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Nie puszczę. Zaraz zrobię rewizję. Nikt się nie rusza. No cóż, prawdę mówiąc, po wysłuchaniu tego tekstu macie państwo pełne prawo mnie wygwizdać. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Bardzo serdecznie. I radzi mi nie raz. Plan jakiś już suknie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady. Nad samotnością swą, gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Bardzo przepraszam, ale tak obserwuję pana i... Widzę, niestety. No więc najmocniej przepraszam, ale... Tak, no. A co pan właściwie robi? Tak w ogóle w życiu, tak? Nie. Chodzi mi o to, co pan teraz robi. A teraz? Tak. Bo zrozumiałem, że interesuje panią, co ja w ogóle robię, znaczy czym się zajmuję w życiu. No skąd? No właśnie, no bo szczerze mówiąc, dosyć by to było dziwne, gdyby interesowała się pani w ogóle, co robię w ogóle. Nie, oczywiście, że mnie to nie interesuje. No bardzo słusznie. Bo szczerze mówiąc, pani wybaczy, ale dlaczego miałoby to panią interesować? No dlaczego? No ale powtarzam, że... Ja wiem, ale nie, skoro już tak się o tym zgadało, takie pytanie. Tak. Dlaczego miałaby się pani interesować, co ja robię w życiu? No ale niech pan zrozumie. Ja wszystko, kochana, rozumiem. Ale tego akurat nie mogę niestety właśnie zrozumieć, bo... Czego? No tego, żeby obca osoba interesowała się moim prywatnym życiem osobistym, żeby ktoś, kogo... No, pani wybaczy, pierwszy raz widzę, prawda? Znienacka mnie zapytał, co ja robię w życiu. Ale ja nie o to. Ja wiem i dlatego nie mówię tego o pani konkretnie, tylko w ogóle. Rozumiem, ale... Ale, proszę pani, czy pani by to nie denerwowało, gdyby obcy człowiek podszedł do pani na ulicy i spytał, czym się pani zajmuje? Nie zdenerwowałaby się pani? Ale oczywiście. No, widzi pani. Ale ja spytałam, co pan teraz robi. Nie w ogóle, nie, tylko teraz. Ja wiem. To były tylko takie uwagi teoretyczne. Tak. Bo w pierwszej chwili ja zrozumiałem, że pytam pani, co ja w ogóle robię w życiu. Nie. Jak to? Nie? Ach, pani mnie w ogóle o nic nie spytała? To przepraszam. Ja głowę bym dał, że spytała mnie pani, co właściwie robię. Ale jeżeli to było pytanie niedomierne, nie, to jeszcze raz bardzo przepraszam. Ale pana spytałam. Ale nie o to, czym się pan zajmuje w życiu, tylko co pan teraz robi. Teraz. To ja nie zrozumiałem w pierwszej chwili. Bo szczerze mówiąc, pomyślałem, że pyta mnie pani, to co ja w ogóle... To źle pan pomyślał. A źle. No to w takim razie przepraszam bardzo. Proszę. Przepraszam. Mhm. Przepraszam, to może pan mi powiedzieć, co pan robi? W ogóle? W ogóle to robię w poezji, wie pani. Z wykształcenia jestem poetą, awangardowym. Tak, ale teraz. A teraz, bo ja myślałam, że pani się pyta, co w ogóle. Teraz to proszę pani, ja jazzuję. Nie słychać? Nie. Nie? Nie. Pierwsze słyszę, żeby ktoś na ulicy jazzował. No, to jednak słychać, że jazzuje. Nie! Jak to nie? Przecież powiedziała pani, że pierwsze słyszę, żeby ktoś na ulicy jazzował. No tak się mówi, ojej, tak się mówi, bo rzeczywiście pierwsze słyszę, żeby ktoś jazzował na ulicy, ani nie grając, ani nie śpiewając. No, wie pani, mnie to się porobiło od dziecka. Właściwie tak, to od urodzenia miałem w lewym uchu małego jazza. Och. Znaczy taki mały jazzik. I nosiłem specjalne okulary nawet. To... Może miał pan zeza? I dlatego bym jazzował? No. Nie wykluczone, nie, ale to mało prawdopodobne jest. Nie, nie, bo nie jazzował pan, tylko zezował. No, ja chyba wiem, kochana, lepiej co miałem. Miałem w lewym uchu mały jazzik. Nie słychać? Ojej, chwileczkę, no to po co pan nosił specjalne okulary? Okulary nosiłem w związku z jazdą na nartach. Gogle się nazywały. Bo nie tylko jazzowałem, ale jeździłem również na nartach, proszę pani. No. Bo ja zrozumiałam, że nosił pan specjalne okulary w związku z tym jazzem w lewym oku. Uchu! Jazza, proszę pani, znaczy jazz tak? Ma się w uchu. Nie słychać? A ja słyszałam, że we krwi. Że no, jazz ma się we krwi. No, może też, ja nie wiem, no analizy krwi nie robiłem. Ale w uchu to mam, proszę pani, jazz od dziecka. No więc sobie jazzuję siłą rzeczy. Naprawdę nie słychać? Nie. Ciekawe. Tak. A co u pani słychać? Jak to? No tak to w ogóle. Co u pani słychać? A, dziękuję. Wszyscy zdrowi. Co? Co? A co? Nie słychać? Zdawało się, że sława już stoi u drzwi. Uznanie i brawa i MTV. Szampany w garderobach, w Paryżu i w Bonn. Lecz jak się spodobać, gdy wchodzi on, paskudny violo, violoncellista, la la la. Paskudny violo, violoncellista, szczególny znak, la la la la. Perspektyw brak, la la la la. Życiowy brak, la la la la. Kryminalista. Znaleźliśmy go w lesie, powiedział nam, że na imię ma piesiek, że mało je, że stracił już nadzieję, że los coś mu da i że ładny nie jest, ale ładnie gra. Laj, la la laj, la la laj, la la laj, laj. Laj, la la laj, la la laj, la la laj. Paskudny violo, violoncellista, la la la. Być może ktoś go chce od nas odkupić. Wierny jak pies, la la la la. Wonny jak bez, la la la la. Brzydki on jest, la la la la. Ale nie głupi. Gazetę lub berecik na ryjek mu dać i już się go dzieci przestają bać. Wieczorem zaś nad łóżkiem powiesisz go i mruczankę do uszka wiesionuci ci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Odpowiedź grupy Mozarta i Artura Andrusa na prześliczną wiolonczelistkę la la la, o której śpiewali skaldowie. Skoro omówiliśmy solidnie zagadnienie talentu muzycznego, uświadomionego albo i nie, bo to w zasadzie bez znaczenia, to teraz kolejny talent do śmiechu. Nie, że śmieszny talent, ale śmiech jako talent. Na dowód, że to możliwe, za chwilę arię ze śmiechem wyśpiewa Wiesław Gołas, ale wcześniej perspektywa bardzo naukowa i Jan Kaczmarek. A my dziękujemy. Porządkowanie, powiedzmy układanie, czy tam systematyzowanie, to są cechy ogólnie rzecz biorąc pedantów. Wybitny pedant to zwykle w ogóle jest to wybitny uczony, czy myśliciel jakiś, czy teoretyk, Linneusz, dajmy na to, te rośliny uporządkowo, prawda, czy ten Mendelejew, on te pierwiastki chemiczne w te rubryczki tam powkładał różne, czy nawet taki Köchel, muzyk, który te różne kawałki muzyczne Mozarta posegregował, prawda? I metoda zasługuje na uznanie tutaj. Każdy z tych wielkich, wybitnych ludzi w zasadzie to jedynie robił gruntowne porządki w bałaganie faktów. A mimo to każdy z nich się zapisał, jak to mówią, złotymi zgłoskami w tym kominie wiedzy. Myślałem kiedyś sobie prywatnie, osobiście, miałem chwilę czasu, żeby usystematyzować śmiechy. Bo jest tych gatunków no co niemiara, prawda? Okazało się jednak, że katalog śmiechu można zrobić jedynie do śmiechu. Efekt naukowy jest więc do kitu, choć roboty to jest do diabła i z powrotem, prawdę mówiąc. Przedsięwzięcie całe jest śmiechu warte, inaczej mówiąc, no to można wyjść na tym jak Mydłek Zabłocki. No więc tak, bolesny może być śmiech. Chrypliwy. Diabelski. Donośny. Dyskretny. Dziki. Dźwięczny. Gardłowy. No i głupi. To są oczywiście tylko nieliczne przykłady. Gatunków śmiechu znamy tysiące, do tego za chwileczkę wrócimy. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że każdy z wyżej wymienionych śmiechów dzieli się jeszcze dodatkowo na podgrupy. Żeby to udowodnić, zauważmy, że śmiech to w zasadzie zrytmizowane wydechy powietrza z płuc. Wydechy poprzez struny głosowe. Proszę sprawdzić. Prawda? I raczej wszyscy normalni ludzie śmieją się na wydechu. Chociaż patologia śmiechoznawstwa zna przypadki śmiechu na wdechu. Stąd też każdy śmiech ze spisu systematycznego możemy podzielić co najmniej na dwie grupy. Śmiech histeryczny, normalny, na wydechu. I na wdechu. Śmiech perlisty, normalny, na wydechu. I na wdechu. Daj kawałek muzyki, bo nie mogę ze śmiechu. Oprócz tego, proszę Państwa, każdy z tych śmiechów może zaistnieć w połączeniu z krztuszeniem się. Jeżeli, powiedzmy, jest taka sytuacja, że ten śmiech nas dopadnie podczas na przykład picia herbaty, prawda? I wtedy jest takie... To, takie coś. Mamy wtedy po prostu do czynienia z odruchem zrytmizowanego wydechu bądź wdechu poprzez struny głosowe w połączeniu z przedostawaniem się herbaty poprzez gardziel i nos w otaczającą nas przestrzeń. Utarło się mówić, że śmiech to zdrowie. Były nawet takie teorie, że skoro śmiech to zdrowie, a zdrowie trzeba oszczędzać, no więc trzeba śmiać się krótko. Każdy z wyżej wymienionych gatunków może być śmiechem zaraźliwym, przy czym może się objawić w innej postaci. Na przykład śmiech głupi może być zaraźliwy, ale może się ujawnić w formie epidemii śmiechu znudzonego połączonego z ziewaniem. Tak. Znudzony śmiech połączony z ziewaniem nie jest śmiechem zdrowym. Zakłóca przebieg samego ziewania, które jest z kolei zjawiskiem zdrowym, aczkolwiek stanowi zaprzeczenie śmiechu, bo występuje zwykle w przypadku braku tlenu. Tak jest. Ziewanie jest to bardzo zaraźliwa sprawa. Ale nie trzeba się tego w końcu wstydzić, gdzie to. W każdym razie, jakby na śmiech nie patrzeć, jakby go nie systematyzować, jest śmiech ludzkim odruchem i w związku z tym winien być elegancki, jakiś taki dopracowany powinien być. Prawda? Czy jakiś taki świadomy, taki jakiś... No, prawda? Po prostu dbamy na każdym kroku o elegancję odruchów, więc i o śmiech musimy dbać jednak przynajmniej jak o jamę ustną. Po czym poznać głupiego? Po śmiechu jego. Prawda? Jest śmiech formą uzewnętrzniania się, tak jak mowa czy gesty. Spotyka się ludzi, co to i mówią pięknie i gestykulują artystycznie, a śmieją się jak prymitywy, jak jakieś takie nutrie się śmieją, jak takie tarpany dzikie, prawda? I niedobrze jest, jeżeli subtelna, inteligentna panienka śmieje się za przeproszeniem jak ropuch, czy też gdy poważny, ceniony naukowiec śmieje się z kolegi jak baran, przepraszam. Trzeba nad tym panować. Jakoś tak. Uważać na to. No chyba, że nikogo w pobliżu nie ma, prawda? To jest co innego wtedy. Postarajcie się zrozumieć, co tu powiem. Choć na chwilę wejdźcie w moją sytuację. Jestem sobie tak z pozoru zwykły człowiek, a mam ciągle sam ze sobą komplikacje. Nie wytrzymuję. Co krok mnie coś rozśmiesza. Kaszleć próbuję i warg zagryzam miąższą. Głupio się czuję, czerwienie się i mieszam. Nie wytrzymuję, bo coś mnie śmieszy wciąż. Do tego jeszcze warga mi pękła. Raz panienka, niezepsuta i przyjemna, o cokolwiek wybujałej wyobraźni, wyszeptała do mnie: miły, złącz się ze mną, bo podobno dwojgu ludziom zawsze raźnie. Nie wytrzymałem, obśmiałem się jak norka. Nie wytrzymałem, w nerwowy wpadłem szok. Nie wytrzymałem, jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem. I tak przez cały rok. Mówią do mnie: nie grzęźnijcie w kompromisie. Nasza linia zawsze trudną drogą wiodła. Więc ustalmy, towarzyszu, że od dzisiaj macie własne mieć decyzje oraz program. Ja przyjmę awans, premię i łatwą drogę, hel zniosę niby głaz. Lecz mówić, że coś zależeć ma ode mnie, to już za wiele. To już za wiele, jak na jeden raz. Kiedy tak po waszych twarzach wzrokiem toczę i uważnie obserwuję całą salę, widzę takie kryptośmiechy w waszych oczach. Wy też nieraz byście bardzo chcieli, ale wytrzymujecie, tłumicie w oczach błyski. Przykładu ze mnie nie próbujecie brać, bo trenujecie nieomal od kołyski wciąż trenujecie. Jak cicho, cicho, cicho trzeba się śmiać. Zazdroszczę wam, ja nie potrafię. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do wspólnego układania najbliższej audycji, bo czas na Muzyczną Pocztę UKF, czyli Państwa propozycje, na które czekamy mailowo i telefonicznie. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Na początek jedna z piosenek z początku kariery Martyny Jakubowicz, Blues o zużytych butach i szczęśliwym końcu drogi. O tę piosenkę prosi pani Julia. Można by rzec dawno, dawno temu. Wielkie przyboje gdzieś między, blues o zużytych butach i szczęśliwym końcu drogi, czy choćby kiedy będę starą kobietą.

trójce Biutu. 22713 klub UKF małpopolskieradio.pl. Pan Maciej pisze: skromnie przypominam o mojej prośbie. Dive Nirvana. Muzycznej poczcie UKF Nirvana. 22713 klub UKF małpopolskieradio.pl. Dziś to już chyba tylko dwa nagrania nam się zmieszczą. Czy można poprosić The Rolling Stones The Last Time? Ponieważ dzisiaj mi przyszły bilety do Stonesów. What you know. The Rolling Stones. Po godzinie 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec będzie jeszcze piosenka i przeniesiemy się w czasie do 1987 roku. Proste słowa. Chciałbym prosić o Morikantę, utwór Jekę Jekę. Pamiętam ten utwór z wiosny 88, kiedy była wielkim przebojem, jakby można prosić o odtworzenie. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy